राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 23 नंबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे बक्सर राम परम ब्रह्म राकृति सौंदर्य सार सर्वस्वमु वंदे नंदात्मजं महो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतरूपे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरु हंसो विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बपरादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् वरम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण चोटी की याद दिलाने के लिए कहा आपने शायद चोटी की याद दिलाने के लिए कहा था हमें आश्चर्य आता है कि आपके मुसलमान है ईसाई है वे आपकी छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ देते ही आप चोटी रखते नहीं हो तो मुसलमानों के चेला हो ईसाइयों के हो आप किसी के शिष्य हो दो चोटी नहीं रखते भाई हिंदू तो चोटी रखते हैं हिंदू होकर आपने चोटी छोड़ी तो मुसलमान के शिष्य हो ईसाइयों के हो ये बताओ बताओ हिंदू तो चोटी रखते हैं मुसलमान चोटी नहीं रखते ईसाई नहीं रखते यहूदी पारसी तो यहाँ है नहीं मुसलमान हो ईसाई है तो आप किसके चेता हो पता हुई साधु जो वैष्णव है उनको देखो आप ब्राह्मणों को देखो ब्राह्मणों में कई कई नहीं रखते हैं और दूसरे तो रखते ही चोटी दे देते तो बताओ भाई शिखा और शूद्र दोनों है जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों शिखा और शूद्र दोनों होते हैं और शूद्र और शिखा होती है शिखा तो हिंदू मात्र की होती है जनऊ तीन वर्णों के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किस आचार्य के मत से मिथा रखा है किस ब्राह्मण के जन्म से हमने किया है किस संत के जन्म से किया है ऐसा आप बताओ हमारे को मालूम हो जाए मेरे को मालूम नहीं है मेरे को मालूम नहीं स्वास्थ्य पूछता हूँ आप मुसलमानों के शिष्य हैं ईसाइयों के हैं और नहीं तो कुछ आचार्य ने कहा हो संतों ने कहा हो ब्राह्मणों ने कहा हो वो बताओ मेरी प्रार्थना है कि आप शिखर खाओ, हाथ जोड़कर प्रार्थना है। हिंदू मात्र हो आप, चोटी तो शिखर रखो कम से कम। हमारी प्रार्थना है और आप रखो और आपके संबंधियों को रखो और शहर में भी एक रखाओ सबको। आज चोटी लगे उसी हाँसी दिल्ली की उड़ाते हैं, चोटी है इनकी चोटी है। अरे डर से ये चोटी नहीं है, चोटी नहीं है, चोटी नहीं है, ये हाँसी दिल्ली को डर से ही है। हिंदू है चोटी नहीं है, ऐसा कर नहीं है। हिंदू है चोटी क्यों ना करते होंगे। अब चोटी लगते हैं आपको उत्तर ये देना चाहिए कि आप चोटी क्यों ना करते होंगे। हिंदू है आप नहीं रखते, आप मुसलमान हो भी सही हो बताओ, उनको पूछो। आप सचो हाँसी दिल्ली उठाओगे, उनसे पूछो कि आप ईसाई हो मुसलमान हो। हम तो हिंदू ऐसा चोटी रखते है, आप कौन हो? है हिम्मत, है हिम्मत, हिम्मत है बड़ है कौन है? तात्पर्य ये है कि आप कृपा करके शिखा रखाओ, प्रार्थना है ये। आपने किसी किसी से प्रार्थना की आपने वैसे मत रखो, शिखा मत रखो। ऐसा किसी ने प्रार्थना की है क्या? और किसी ने आज्ञा दी है क्या? संतों ने, ब्राह्मणों ने, हमारे हिंदुओं में तो भाई ब्राह्मण मुख्य बना गया है। तो कोई पंडितों ने कहा हो तो बताओ, दूसरे भी साधु मुख्य मुख्य माने गए हैं। तो संतों ने कहा हो तो बताओ, बताओ अच्छा क्या सुना बताओ भाई, ये बताओ क्या सुना है, क्या सुना है? यहाँ के लोग बताओ, हमारे साथ वाले नहीं। आपकी मुख्यता है, हमारे साथ वालों की मुख्यता नहीं है। हमारे साथ वाला दौर सुनते ही है। बताओ क्या कहें? नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दुर्लभो मांसो देह देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। दुर्लभ मानुषो देह, मानुष देह बड़ा दुर्लभ बताया गया है। जब जिसको चीज प्राप्त है वो प्राप्त होने पर उस चीज की दुर्लभता को वो जानता नहीं। जब तक मनुष्य ही प्राप्त ना हो तब तक ये पहचान होती है मनुष्य में दुर्लभ है। मनुष्य तो बढ़ गए सदैव, दुर्लभ तो क्या है, मनुष्य तो है। मनुष्य घर में जन्म ले लिया, मनुष्य हो गए। परंतु भागवत में लिखा है दुर्लभ मांस हो देगा, रामायण में लिखा है लद्भास दुर्लभ मिदम बहु संभवान थे मानुष्य मर्थतम नित्य भी हरिया तूर्णम यतेत न पते दिन मृत्यु यावत निशेषाय विषय कर सर्वत सत। भागवत माया है श्री शंकराचार्य मनाते थे दुर्लभ में त्रयम त्रयम तीन तीन दुर्लभ मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष मनुष्य दुर्लभ मनुष्य शरीर हो जाए तो उसमें मेरी मुक्ति हो ये कल्याण हो ऐसी बात दुर्लभ और ऐसी बात हो जाए तो फिर महापुरुष का सत्संग मिला दुर्लभ। शंकराचार्य ने यह कहा है और रामायण में दुर्लभ साज सुलभ करी पावा दुर्लभ साज है वो सुलभ साज से मिला हुआ है अरे पाया जय पर लोग सुधारा ये पावन शरीर प्रा करके भी पर लोग का शुद्ध नहीं किया तो क्या किया तुमने इस बात से कृपा करो नाथ कृपा करो। छोटे कृपा करो और परमात्मा की तरफ चलो और परमात्मा यही बना रही परमात्मा को मैंने यही कहा था पटना पटना वो बात कह देता हूँ। देखो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और जीवों में जो परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं उनको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। मनुष्य शरीर में भगवान की कृपा डबल होती है दुगुनी दुगुनी कृपा। ये फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा काल कर्म स्वभाव गुण ऐसे घिरा हुआ सदा फिरता रहता है। कौ करे करुणा नर देही देत ईश विनय हेतु सुनेही। एक विनय हेतु सुनेह करने वाले प्रभु बिना कारण कृपा करे विनय हेतु सुनेही उनका विशेषण दिया है कि बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके मनुष्य देते हैं। कवि करे करुणा नर देही देश देश ईश बिन हेतु समय तो बिन हेतु स्नेह करने वाले कृपा और कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो डबल कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसमें प्राप्त क्या है दूसरे शरीर जो होते हैं वैसे ही मनुष्य शरीर हुआ है ऐसा नहीं। 84 लाख जोड़ी है वे सब सुनी भूतने के बाद में मनुष्य शरीर मिलता है। तो एक भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं तो मनुष्य शरीर में भगवान की कृपा विशेष मानी गई कि बिना भारी आए भी पूरी लाख 84 न भूतने पर भी मनुष्य देते हैं मनुष्य शरीर वो बहन हो चाहे भाई हो बहनों माताएं हो चाहे भाई मंद हो सबको भगवान मनुष्य शरीर देते हैं। मनुष्य शरीर मनुष्य शरीर वाले परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता में बताया है सात आदमी बताए 5 तो ये है ही 4 तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 तो ये है 1 स्त्रियां ही 5 और 1 पाप योनि और 1 शुद्धाचार। पाप योनि है जो पापों का नहीं है, पहले के पाप हुए इस वास्ते किरात हिणांत पुरंद कल्प कसा अभीर कंका यमुना खया खरा दया, ऐसे ऐसे जो है पापी, पाप योनि, पाप योनि पूर्व के पाप हो जिस कारण से पाप योनि होती है अंत जाति, तो उनको भगवान मनुष्य देते हैं। और कई मनुष्य ऐसे हैं जो दुराचारी है, आसन खराब करते हैं, तो खराब आसन करने वाला को सबसे पहले लिया। भगवान ने कहा कि समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, नहीं कोई मेरे द्वेष का विषय है न कोई प्रेम का विषय है, मैं समान रीति से सबके ऊपर कृपालु हूँ, सबके ऊपर स्नेह करने वाले भगवान कृपालु, कृपा करके मनुष्य देते हैं, तो कृपा करके मनुष्य देते हैं, तो भगवान कृपा करके विशेष कृपा करके, तो कृपा करके मनुष्य दिया तो भगवान ने कृपा करी, तो उनमें अभिषेक शुक्राचार्य सबसे अधिक अगर दोषी कोई होता है तो अभी का दुराचारी होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला, वो मानव शरीर प्राप्त होने पर आचरण अपना खराब करता है तो परमात्मा की प्राप्ति से वंचित होता है, वो परमात्मा की प्राप्ति के लायक नहीं होता, क्योंकि मनमानु शरीर प्राप्त करके आचरण खराब करता है तो सबसे ज्यादा दोषी वो होता है। छह हुआ था, छह दोषी नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार, और पांचवा बैल माता है वैश्या, और पाप योनि उनके पहले के पाप है, इस वास्ते ऐसे नीचे जन्म जन्म देते हैं। परंतु अब वर्तमान में जो आचरण खराब करते हैं वे पाप योनि है, उस पाप योनियों के लिए भगवान ने दो श्लोक लिए, दो और किसी लिए नहीं कहा, और दो श्लोक किसी के लिए खर्च किया है। नौवा अध्याय में जो आचरण खराब है उसके लिए दो श्लोक है, तो सबसे अधिक दोषी वे है जो मांस है मदिरा है ऐसा पान करते हैं और आचरण खराब करते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अनाचार कर रहे हैं, अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, जीवों को मारते हैं, और जो दुराचार जितने का आशु संपत्ति छोड़वा अध्याय बताई, ऐसी आशु संपत्ति वाले वे नए पाप कर रहे हैं, नए पुराण पाप नहीं वे नए पाप कर रहे हैं, तो उनके लिए भगवान का विशेष शुभ दुराचार हो, भजते मावन निभा, दुराचारी से दुराचारी हो, पापी से पापी हो, ऐसा है वो भी भजते मावन निभा, न अन्य भजती अन्य भजती सन निभाग, अन्य भाग में भगवान का वजन करता है, तो पाप योनि वाले भी अगर अनन्य भाव से वजन में लग जाए तो साधु रेवर समन्तव्य है, साधु मानना चाहिए। तो ये दो बात श्लोक श्लोक क्यों कहे, ये भी जो पाप है पाप योनि नहीं, अभी से शूद्राचार बजते माम अनन्य भाग, तो अनन्य भाग क्या है, अनन्य भाग तेज धारावत भगवान का चिंतन करे ये नहीं अर्थ, न अन्यम भजते, इस अपना एक ही परमात्मा ही है, अपना लक्ष्य एक परमात्मा को प्राप्त करना है, ये अनन्य भाग है, अन्य का आश्रय नहीं, अन्य काम के लिए नहीं, हमारा मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए है ऐसा मानता है वो अनन्य भाग है, तेज धारावत चिंतन नहीं, क्यों ये समझना चाहिए अभी से शुद्धाचार है, सदाचारी है, ऐसे है ब्राह्मण है और संत है, साधु बन गए, वे भी तेल धारावत चिंतन उनका भी नहीं होता तो पापी होने वाले तेल धारावत चिंतन करें, तो अनन्य भाग उसका नाम नहीं है। मैंने कहा ध्येय एक हो गया परमात्मा को प्राप्त करना, एक परमात्मा में तब लगना है, ये मुख्य देह जिसका है, ऐसे अनन्य भाग उसको साधु मानना चाहिए। साधु मानना चाहिए इसका तात्पर्य क्या हुआ? देखने में साधु नहीं दिखता, देखने में पापी दिखता है, दुराचारी दिखता है। तो उसको भगवान कहते हैं तो दुराचारी मत मानो, उसको पापी मत मानो, तुम तो साधु मंतव्य है, साधु मंतव्य है, साधु मानना चाहिए उसको। के महाराज साधु किस बात पर माने? जब आसन खराब है तो उनको साधु कैसे माने? कहते तुम ऊपर से मत देखो, सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा। उसने निश्चय बड़ा बढ़िया कर लिया, निश्चय कर लिया कि परमात्मा की प्राप्ति ये करना है। दुराचारी भी छूटे नहीं है पूरे, पर उन मन में विचार ये है करना भगवान की वजह नहीं। एक आदमी था भाषा में कथा दी गई, ठीक याद नहीं है, तो कथा थी एक वो दुराचारी था, उसने मनुष्यों की हत्या कर दी। तो मनुष्यों की हत्या करने करने में 100 में एक बाकी रहा, 99 मनुष्यों की हत्या करी, ऐसा था पापी। तो वैसा पापी वो गया तो पहले एक ब्राह्मण के पास गया, तो ब्राह्मण के सामने 98 पापी, 98 हत्या थी, 2 कम थे। ब्राह्मण के पास गया कि महाराज मेरे पापा तो 98 हत्या करी मनुष्यों की, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, तो उसने मार दिया। तो 99 हो गई, 99 हत्या हो गई। फिर एक साधु के पास गया, एक संत के पास जाकर के, महाराज मैं बहुत पापी हूँ, मैं तो एक ब्राह्मण को भी अभी मार गया हूँ, ब्रह्म हत्या महापाप बताया है हमारे शास्त्रों में, महापाप 4 बताए, एक तो ब्रह्म हत्या करने वाला, एक गुरु पत्नी गमन करने वाला, एक मदिरा पीने वाला, एक सोना रत्नों की चोरी करने वाला, ये 4 महापातक है। गौ हत्या करने वाले से भी विशेष महापापी बताया 4 का। और 5वां बात है कि इनका संग करे, रात दिन के साथ संग रहे, संग करे तो उसको भी पाप लगता है। बिना 4 पाप नहीं किया, ना ब्राह्मण की हत्या करी, ना गुरु पत्नी गमन किया, ना मंदिर पान किया, ना सोने चांदी की चोरी नहीं की, ये भी नहीं किया, तो एक वो होता है। तो पंचोग्र पापा भागवत महात्म आता है, पद्म पुराण के 5 उग्र पाप करने वाले। तो उसने इनका संग किया तो संग करने वाला वो इधर होता है, जो पाप करने वाला वो होता है। ऐसे 5 उग्र पाप वे भी भगवान के भजन में लग जाए तो उग्र पुण्य हो जाए, पवित्र बन जाए भाई। तो ऐसे पाप किया तो संत के सामने कहा कि महाराज हमने ऐसे पाप किए हैं और अभी ब्रह्म हत्या कर आया हूँ। एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ने कहा राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे बोल नहीं सही चाहिए, इधर हत्या है तो भीष आई भी मेरे को, तो माध्यम से कोई भी निश्वास थे, एक कमरा है ब्रह्म हत्या है। तो इस संतों ने कभी हमें ना हमें घृणा करेंगे तो हमारे को मार देगा ये। तो उसने कहा कि भैया कोई बात नहीं, एक बात भैया कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो कि हम उस जगह शांत रहते हैं, पीली भीत पास, पीली भीत है, उस पीली भीत के पास में एक संत रहते हैं, उन संतों के शरण में जाओ, संतों के शरण में जाओ तो तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। कहे महाराज 100 पाप करने वाले को कैसे दूर होगा? कि संत महात्मा कृपा करते हैं तो पापी का भी उद्धार कर देते हैं, वे भी पवित्र हो जाते हैं। तो वो संत के पास जाने लगा, तो जाता था, जाते जाते एक भीतर में थोड़ा दूर रहा, वहाँ आखिर के गिरा गिरा वहीं प्राण चले गए। वहाँ प्राण चले गए तो कहे भाई ये तो पाप करने वाला क्या होना चाहिए कि अंत में कलश क्या था। अंत काले से पामे वस मन मतवा कलेवर या प्रयाद से मत भाव याति नास्त्र संशय, इसमें संदेह नहीं है वो भी परमात्मा को प्राप्त होता है। तो अंत काल में तो संतों के पास जाना मैं पाप से छूट जाऊं ये भाव था, तो ये भाव था तो अंत काल का भाव भगवान देखते हैं। अंत काले से बामक तो आप चाहे ऐसे अप्यर्थ में है, अंत काल में भी ऐसे भगवान का स्मरण करे तो अंत काले से बामे या प्रयाति से मत भाव याति नाचे तो शुष्य, अंतकाल में मेरे याद कर दो मेरे भाव बढ़ाओ तो इनमें संदेह नहीं है। संदेह क्यों नहीं है कि पूर्व में पाप कैसा करता था, उम्र कैसी बीती है, कई ऐसी बात की बाजार बंद करो। अंतकाल में अगर हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ध्यान दे सुना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और उस जीव ने मनुष्य शरीर लिया, तो दोनों की नियत अच्छी, परमात्मा की नियत है विषय ये परमात्मा की प्राप्ति कर ले इसे मनुष्य शरीर बनाओ, और उसी भी नियत है मनुष्य शरीर मिल जाए तो प्राप्त करूं, तो भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि अंत काल तक भी एक मेरे को याद कर ले तो भी कल्याण कर लो, क्योंकि मैंने कल्याण मैंने शरीर दिया है कल्याण के लिए और ये खो दिया है दिगम काम है, पर अंत काल में भी मेरे को याद कर ले तो अंत काल से माम तो अंत काल में भी अगर मेरा स्मरण करे तो इसे अंत कल्याण हो जाए। तो मेरा मनुष्य शरीर देना और इस जीव का मनुष्य शरीर लेना दोनों सार्थक पर जाए तो किसी तरह से इसे कल्याण हो जाए, अंत में भी हो जाए कल्याण तो कल्याण हो जाएगा। तो उसका अंत काल में सब बात हुआ कि मैं मेरे कल्याण हो जाए, तो कल्याण हो जाए तो कल्याण हो कैसे होगा, क्योंकि वो संतों के पास जाओ तो संतों की तरफ दृष्टि रहने से बीच में मर गया, परंतु उनका ध्येय परमात्मा रहे, परमात्मा की प्राप्ति करना संतों के संग से, जो भाई वह मर गया तो वह मरने वाले जमराज ये दूत आए और भगवान के पास जैसे आजा मिली की तरह, तो वह दूतों ने भगा दिया और कैसे कल्याण होगा इसका, क्यों होगा कि इसका अंत में ध्येय ये था कि मेरा कल्याण हो, मैं संतों के शरण जाऊं, ऐसा विचार था, इस विचार के कारण से ये पवित्र हो गया। भगवान का मनुष्य शरीर देना और जीव को शरीर लेना दोनों बातें मिल गई और ये कल्याण चाहता है तो इसे कल्याण होना चाहिए, तो मेरा कल्याण हो गया। एक दूसरी कथा आती है, वो संतों के पास गया और संतों के पास जाकर भी मेरा कल्याण हो जाए, तो संतों के पास गया तो संत उस समय भी जंगल में कुटिया में रहते थे, तो वे सोच जा रहे थे, तो उनको पूछा कि भाई अमुक संत कहाँ है किसी के मिले गए, तो संत बोले नहीं क्योंकि वो नाम उन्हें कोई था, नाम ही था उनका ही, उनके लिए गया वो, जो बोला नहीं तो जो जी सही जूता मारा उसे बोलता ही नहीं है। ऐसे वो बैठा कि संत कहाँ के, संत भैया सोच गए है जो आ जा तुम देखो आया तुम शब्द, अरे यही संत थे, मैंने पूछा भी संत कहाँ रहते हैं, अब संत का नाम बताया, इस बार संत ने बताया नहीं, तब वो चोटों पर गिरा कि महाराज का आप क्षमा करो, किस बात की कि आपको मैंने थप्पड़ मारा जूती की मार दी, कि देखो भैया तू क्यों आएगा हमारे पास कि हमारा एक महाराज हमारा कल्याण हो जाए, तो कल्याण हो जाए तो कल्याण करने के संतों के पास गए तो संतों की कृपा प्राप्त करूं उनसे हमारा कल्याण हो जाए। तो मनुष्य एक हांडी लेता है, उस हांडी को बजाता है, तो बजा कर फिर खरीदता है, तो भाई मेरे को बचा लिया तुमने, मैं तो अब गरीब क्या ऐसे पाप की बात क्या हुई। मनुष्य शरीर तक हांडी बजाता है वो, हांडी फूटी हुई तो नहीं है, तो इस वास्ते ऐसा कोई अर्थ नहीं, कोई पाप की बात नहीं है, तुम निश्चित रहो। तो बड़ा आश्चर्य आया कि भाई महाराज तो मैं मार दिया तो भगवान ने, रो पड़ा एकदम रो पड़ा, महाराज मेरा कल्याण कैसे हो। तो कल्याण की बात की जो जोरदार इच्छा हो जाए तो उसको भगवान कल्याण करते हैं, निश्चित बात है। तो भाइयों से बहनों से मेरा प्रार्थना करे कहना है कि आप केवल मुक्ति चाहो, संसार की जितनी वस्तु है उन वस्तुओं में वस्तुओं की इच्छा हो, रुपयों की इच्छा हो, रुपयों की इच्छा हो, रुपयों के लिए उद्योग किया जाए। अरे उद्योग करने पर प्रारब्ध का संबंध होता है तो रुपये मिलते हैं, तीन काम होते हैं, एक रुपयों की इच्छा और एक उसके लिए उद्योग किया जाए, उसमें प्रारब्ध का संबंध हो तो मिलते हैं, प्रारब्ध का संबंध नहीं हो तो इच्छा भी है उद्योग भी करे। नहीं समझनी चाहिए कि वास्तव में बात सच्ची है कि नहीं, ठीक इच्छा होने से कल्याण होता है। तो इतनी बात विलक्षण है तो भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो तुमने इच्छा ही रखी मन में भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो मैं आऊंगा थे वहाँ पीली बात की बात कहता था, वो बात दूसरी है। वहाँ वह संत के पास गए तो रात्रि हो गई, तो संतों ने दरवाजा बंद कर लिया, सो गए। तो देरी से पहुंचा तो वहीं बैठा रहा। तो रात्रि में दो स्त्रियां आई जो काला रूप ऐसा अच्छा रूप नहीं था, ऐसे आकर वहाँ आई। तो महाराज जो स्नान करते थे वो स्नान करते थे तो स्नान का जल इकट्ठा हो गया था, वो शोषण हुआ नहीं, रोजाना स्नान करते थे इस बार पहले इकट्ठा हुआ ही। उस जल में स्नान करने से वे रूपवती हो गई, सुंदर हो गई। तो उनको पूछा तुम कौन हो, कि हमारे गंगा और जमुना कहते हैं वो हम है, एक गंगा है मैं जमुना हूँ, गंगा जमुना हूँ दोनों है। तो आप काले कैसे हो गए, कि मनुष्य पापी आकर के स्नान करते हैं तो मेरे में पाप छोड़ जाते हैं, पापों करने में तो हम पवित्र होते हैं संतों के चरणों से, तो संतों के चरणों का स्नान करने से हम पवित्र हो गई, ऐसे बना है उस परमात्मा। तो वो एक उदासीन संत थे, उनके ऊपर कृपा ईर्षा करके द्वेष करने वाले थे। तो उसने उदासीन जी स्तोत्र लिखा, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, उदासीन साधु नमस्ते नमस्ते, ये पद है अंत में। वो पुस्तक मैंने देखा है, आजकल मिलता देखा नहीं, कुटकर जैसे जैसे प्रबंधन भजन माला है ऐसा है, कुटका था तो मैं पढ़ा है, उसी बात सुनी ऐसी। तो उदासीन सब वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि महाराज के चरणों के कारण गंगा चरण पवित्र हो जाए। इसी तरह से महाभारत का जब युद्ध हुआ तो विदुर जी महाराज वे वहाँ रहे नहीं कि मैं पांडवों के पक्ष में जाऊं तो अन्याय होता है, इतना मैं दुर्योधन पक्ष में रहा और दुर्योधन अन्याय करता है तो इसका पक्ष लेना अच्छा नहीं है, तो वे तीर्थयात्रा चले गए। बड़े नीति के थे विदुर जी महाराज, जब वे पांडव जीत गए कौरव सब मर गए तब आए। तो युधिष्ठिर महाराज का भगवत विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्थ स्वरूप हुए तीर्थ कुरुवंत्र तीर्थाणी शांत स्थिर गदा प्रदा भागवत भगवत भागवत में श्लोक आता है थे भगवान प्रथम स्कंद त्रयोदश अध्याय आता है। आप भागवत विद्वान है, ईश्वर से पूछो कहा था कि पहले जन्म में ही है। तो भगवत विद्या भागवत आप जैसे भगवान ये भगत प्राप्त है तो स्वयं तीर्थ स्वरूप है, और तीर्थ तीर्थानी अतीर्थ तीर्थ हो जाए, तीर्थ श्री प्रति है अशी सब होता है, तीर्थ तीर्थानी तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, उनको पवित्र करते हैं, आपके चरणों में श्रद्धा के बनने से तीर्थों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये महाराज ने बीरू जी से कहा है, जो तीर्थ कूदन तीर्थ शांत गदा प्रता, ये आपका प्रभाव नहीं है, आपके भीतर गदाधर भगवान विराजमान है, आप भगवान गदाधर का चिंतन करते हैं, उस चिंतन के प्रभाव के कारण से आप ऐसे पवित्र हो गए, तो आपके चरणों से तीर्थ पवित्र हो जाए, जैसे शबरी के चरणों से पंबा सरोवर का जल पवित्र हो गया। भगवान को कहा कि तो मैंने महाराज आप शरण देव ठीक हो जाए, भगवान गए तीर्थ लगाए वो ठीक नहीं हुआ, फिर शबरी को कहा तो सबरी तीर्थों संतों की तरफ देखने लगी, ऋषियों की तरफ, कि ये भटकाते हैं धमकाते हैं फिर नाराज हो जाएंगे, तो महाराज कहते हैं उसे जाके पैर धोया धोए तीर्थ साफ हो गया सरोवर। तो वास्तव में भगवान के चरणों में जिनका चित लगा है, भगवान का भजन रात में करते हैं, वे इतने पवित्र हो जाते हैं कि उनके चरणों के स्पर्श कर से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाए। तीर्थ ही कूदन तीर्थानि, ये भागवत के वचन है, कोई हमने कोई बनाए हुए नहीं है। शांत स्थिर गदा भ्रता, कारण उसका बातों में ये साधु वेश ही नहीं है, साधु वेश मात्र नहीं कहता हूं मैं, कहूं तो पक्षपात होता है, वो नहीं कहता हूं। शांत स्थिर गदा भ्रता, आप गृहस्थी कोई भी है, बहन है भाई है, गदाधर भगवान का ध्यान कर रहे, भगवान का चरण ध्यान करते हैं, उम्र में ये मातम आ जाता है, तो वो मातम उनका व्यक्ति का नहीं है, ये है भगवान का, मन भगवान के चरणों में तदली लोग लग जाते हैं, वे महान पवित्र हो जाते हैं, तीर्थों को भी पवित्र करने वाले होते हैं, जो तीर्थ दुनिया को पवित्र करते हैं उन तीर्थों को पवित्र करते हैं। इस वास्ते संघ महात्माओं के जो परमात्मा को भजन में रात दिन लगे हुए हैं, सच्चे हृदय से भगवान को प्राप्त करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। तो संघ महात्माओं बहन माताएं भाई, जैसे मीरा भाई थे स्त्री जाति थी, परंतु मेरे भाई के पद आज अच्छे अच्छे संघ महात्मा लोग पद गाया करते हैं, और गाते नहीं है, गा करके अपने में पवित्र का अनुभव करते हैं, अपने सुख का अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक भाव का लाभ करता है। मेरे भाई पद बोधने से ही कारण क्या था, उनके भीतर भगवान की बात थी, वह भगवान की भक्त थी, वो शरीर का कारण नहीं है कि किस जाति के है, किस वर्ण के है, किस आश्रम के है, ये नहीं है, भगवान में तत्पर होने से भगवान की कृपा से वे बड़े हो गए। इस वास्ते बड़े सहजाओ बड़े होते है, जो भगवान भुज दंड तुलसी बड़ पड़ता बसे दंड गये ब्रह्मांड, भगवान भगवान बन करके बलिराजा के यहाँ पर गए जमीन लेने के लिए, ये कुटिया बना जो बताओ सब जमीन के कितने लोग है, ये तीन खंड भारत है, तीन खंड भाई बोला है, तीन खंड मैं मापूंगा आपने अच्छा बना दे दो, और ये मेरे पास आया मेरी कभी क्यों रहते, ब्राह्मण को संतोष चाहिए, ब्राह्मण है संतोष चाहिए, हाथ में पलाश का दंड, दंडा पैसे भगवान की चिंता है, दंडा तो कान तक सीते लगी थी, दंडी होती है वो दंड हाथ में था, अब हमारा जो दापड़े लगे जो ऊपर ठेठ ब्रह्मांड का जो ये ब्रह्मांड है ना अंडा ब्रह्मांड, तो वो उनके ठक्कर लगे, वहां का जल खबल गया, वहां यश ब्रह्मांड का तो नहीं गंगा जी का लगे, तो वहां लगे पैर जोर से जोर लगे से छेद हो गया, बाहर का जल आएगा, ब्रह्मा जी ने वो कमंडलों में ले लिया, फिर शंकर में पीछे पहले ऊपर रहा भरत सहस पुत्र होते हुए सब बन गए, उनकी भाई भागीरथ हुआ, उनके वंश में भागीरथ ने प्रथा करी, तो भगवान शंकर ने मुझे लिया, तो भगवान खड़े हो गए, उसने गंगा जी ने कहा गया शंकर शंकर को पता मैं ले जाऊंगी, ऐसे जोर से है तो मरा जटा कर दिए जटा कटा संभ्रम भ्रम नल्लिपरी धगत जगत जगत जल ललाट पट्टे किशोर चंद्र शेखर प्रतीक्षण रति प्रतीक्षण दस घंट का है रावण का है रावण का बनाया हुआ पंतांडव स्त्रोत्र है भगवान का। तो ऐसी बात है जब वो भगवान खड़ा दे गए जो जो कटा कटा हर्षम प्रभा करेंगे बीच में जल घूमते रहे यू घूमते जटा में भागीरथ का महाराज मेरे पुत्रों का उद्धार हो जाए मैं प्रार्थना करी है तब जटा छोड़ दिया थोड़ी जटा में थोड़ी उसे धारा हुई एक तीन धारा एक आकाश में एक पाताल में एक पृथ्वी पर धारा से कल्याण ये गंगा जी है अभी गंगा जी अंदर जी है ना तो गंगा जी की धारा इस तरह हुई। तो मात्र भगवान के चिंतन करने मात्र से भगवान के स्मरण करने मात्र से और भगवान के चरणों का जल होने से और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही ब्रह्मा जी तो कमंडलों का जल है भगवान के शंकर का जल है विष्णु भगवान के चरणों का जल है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जल है। इस बात से ये पवित्र करती है दुनिया मात्र को सबको पवित्र करने की गंगा जी आ रही है ऐसे अगर उनको पवित्र कर दिया तो ये बात भगवान से विदुर जी से युधिष्ठिर महाराज ने कही तीर्थ एक ऊर्धन तीर्थ आंदी पर संतुष्ट है गदा भरता आपके संतुष्ट आप अंतःकरण में विराजमान है भगवान के याद कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों भगवान याद करने का महात्म है सभी ये जो विलक्षण आती है संतों में महात्मा में अलौकिकता विचित्रता पवित्रता आती है वो भगवान के चरण हो जाती है। साधु तो रावण भी बन गया था काल ने भी बन गया नियत नहीं भगत बदले करने की कैसे साधु बने तो बनावटी में नहीं होता असली बने होता असली भगवान में लग जाए सच्चे हृदय से चाहे गृहस्थ हो मीरा भाई के साधु रोटी पड़े थे नाम नाम में ना रहे सुनो सयाने लोय मीरा शुद्ध चाहो नहीं ऋषि मंडो को मीरा भाई ने चेले भी नहीं बनाया और न पुत्र पैदा किया फिर भी मीरा भाई ने नाम है सब जानते हैं मीरा भाई सास का नाम जानते ही कोई जिन्हें पग पड़ती थी मीरा भाई उन सास का नाम बताओ उदा और निशात में से करते थे ननद उसका नाम तो आता है उदा का तो सास का नाम ही नहीं जानते मीरा माई को जानते मीरा माई के स्मरण करने से चित्त में पवित्रता होती है तो वो पवित्रता भगवान के संबंध से होती है। क्या उन मीरा माई खुद का आप प्रभाव है मीरा माई महाराज दोनों तरफ गए पेड़ में चित्तौड़ में मीरा जाई मेरते चित्तौड़ मेरते में पैदा हुई चित्तौड़ गादी गई चित्तौड़ के ब्राह्मण इकट्ठे हुए बूढ़े बूढ़े बड़े ब्राह्मण द्वारका जी में वही भगवान तो वीर जिसने पीर वाले वे कहते हैं भाई साहब पधारो हमारे वहां देश पधारो भाई साहब और शास्त्र वाले कहे वीरनी साहब आप पधारो हमारे यहाँ पधारो तो वीर भाई असर पड़ा है बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मण कहे भाई साहब पधारो पधारो मैं खतरा नहीं है बाप है बड़े तो ब्राह्मण कह रहे हैं ऐसा विचार मन में आया भगवान आगे जाकर रोने लगे कि महाराज मेरे विष्णु मत कीजिए महाराज मैं आपसे अलग होना चाहती थी ब्राह्मण कह रहे हैं बूढ़े बूढ़े मैं तो ब्राह्मण मैं क्या करूं भगवान ही क्षमा गई दाहक्रिया नहीं हुई मीरा भाई की शरीर की भगवान ने समा की कपड़ा उड़ा चौधरी थी वो रही वो देखा मीरा भाई कहाँ गई पता नहीं पता लगा भगवान ने मुख में भगवान ने मिल गई भगवान के श्री बिगड़े में ही मीरा भाई मिल गई। तो ये सब महात्म है ये किस बात का ये भाई भगवान के भजनों का है भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में रात दिन लगे रहते हैं। हे नाथ, हे दादा, आपको भूलो नहीं, हे प्रभु, हे दया सिंधु, आपको भूलो नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है, आप लोग ऐसे करो, हे दाद, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, हे मेरे नाथ, मेरे नाथ को, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, हे नाथ, आपको भूलो नहीं। ऐसे भगवान का चिंतन करने वालों का इतना माध्यम है कि जिनके चरणों से तीर्थ तीर्थ पवित्र हो जाए, तीर्थों के पाप दर्श हो जाए, पवित्र हो जाए, इतना माध्यम है। ये माध्यम भगवान का है, सब भगवान का माध्यम है, भगवान की याद कर से होता भाई, समझे? कपट से नहीं होता। उगरे अंतर हो नहीं बाहू, काल ने मेरे रावण राहू, कपट में देवता बन गए, संत बन गए, वो उनकी महिमा नहीं होती। महिमा शांत गदा करता हृदय में जिनके भगवान विराजमान है, भगवान में रात दिन लगे हुए हैं, उनकी महिमा है। मैं बहना हो और भाई वो कोई वो भगवान के चरणों का चिंतन करने से पवित्र हो जाते हैं। तो दंड गए ब्रह्मांड नापने के लिए लंबे बने, तो ब्रह्मांड फूट गया, वहां से गंगा जी आई, तो आप इतने बड़े तो लकड़ी पर साधु साथ संत दास लकड़ी बड़ी बिन कुबल बिन पात, ना कुबल निकली ना पत्ता निकला, यार लू सूखी लकड़ी बाबा ने बड़ोगे हाथ में, बड़े से हम बड़े होते है जो मान भूल दंड बड़े ईश्वर है सबसे न्यति का कुतो अध्या। अर्जुन ने कहा है गीता जी में कि महाराज आपके समान भी कोई भी नहीं है, तो अधिका कुतो अध्या, अधिक कौन कैसे होगा, आपके समान आप ही है। तो भगवान के चिंतन करने से लघु संगात करो दुस्साध्य भव्य सुसाध्य पुष्पाश्रया चंद्र श्रोधि रूढ़ा पिपील का सुमति चंद्र बिंबम। एक पिपील का क्या छोटी कीड़ी, कीड़ी छोटा जंतु है, कीड़ी है, कीड़ी छोटी है। वो एक पुष्प के आश्रय पुष्प बैठी है और पुष्प लिजा करके दे दिया उन्हें पूजा करने वाले, पूजा करने वाले भगवान ने शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। शंकर पर पूजा दे गए, पूजा पर पड़ते ही वह शंकर के ऊपर चिड़ गई, पुष्प तो गिर गया। वो बहुत मांग रही पिपील का चुम्बत चंद्र भी मऊ, शंकर चंद्र भाई चंद्रमा का अमृत भी शुरू से ही है, अमृत बन गई। तो पुष्पा से याद लघु जना सज्जन संगी संगात, लघु जन छोटा है, वो भी सज्जनों की संग से लघु जना सज्जन संगी संगात करो दुस्साध्य भी सुसाध्य हो, दुस्साध्य जो काम है उसको भी सुसाध्य कर देता है। पुष्पाश्रयात शंभु शिरोध रूढ़ा लिखा सुमति चंद्र बिंब। भगवान शंकर के सिर पर रहने वाले चंद्रमा का अमृत पान कर रही है पिपीलिका छोटी की कीड़ी, कान के पुष्पाश्रय पुष्पाश्रय पुष्प वहां चढ़ गया, वहां पहुंच गई। इस तरह से लघु जना लघु हो और सब पवित्र हो जाते हैं। तो पवित्रता में शरणों से बढ़े बढ़ करके क्या कि मना आप ऐसे अच्छे दुराचार हो, दुराचारी से दुराचारी भी भजन करता है तो वो सदाते साधु रे वैसा मंतव्य है। कितनी बात भी से गई अपी से सुदुराचारो भजते मां मानने भाग, भजते क्रिया का करता है और वो करता अपी से सुदुराचार, सुदुराचार विशेषण है उसका। ऐसा दुराचारी सुष्टु दुराचारी सांगोपांग अस्थित दुराचारी है, परंतु भगवान का ही भजन करने का विचार कर दिया तो साधु रेवंश मंतव्य है। भगवान कहते हैं साधु मानना चाहिए, मानना चाहिए। क्यों कहते हैं कि दिखने में साधु नहीं दिखता, आसन से है साधु जैसे, इसमें साधु रेवंश, साधु रेवंश मंतव्य है, साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, कहते सम्यक विवेश दो ही यत, क्योंकि मैंने निश्चय कर दिया पक्का कि हम भगवान का भजन करेंगे, ऐसा भगवान के भजन करने का निश्चय करने मात्र से वो पवित्र हो गया। केवल भगवान भागवत के मातम में आता है, भागवत में भागवत के सुनने की इच्छा मात्र कर देता नहीं, शुश्रूष भी शुश्रूषु सुनना चाहता है, भागवत सुनना चाहता है, तो भागवत सुनना चाहता है इंसान मात्र से सद्यो हृदय अवरुद्ध दे, और मुझे हृदय को रोक ले भगवान आगे विराजमान हो जाए, क्योंकि भागवत सुनना चाहता है तो भगवान की तो वृद्धि होती है, सज्जनो वो संत हो जाता है, वो भगवान का प्यारा भक्त बन जाता है, क्योंकि मन भगवान में लग गया, जैसा चिंतन करता है यदि मनसा अध्याय तदेव कर्मणा करो नहीं तदेव यदि मन से अध्याय जो मन से ध्यान करता है वही कर्म करता है, कर्म करते कार्य होता है, तो मन में ध्यान भगवान का है, जिसका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति का हो गया उसको साधु संबंध दिया, क्योंकि सम्यक इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए वो भगवान का पहला भजन बन जाता है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाइयों बहनों सब कृपा करो भगवान में लग जाओ, प्रार्थना है और एक छोटी सी प्रार्थना है, ये आप जितने सुनते हो सबके सब माता बहनों से कहना से अपने बालकों को कम से कम सुरक्षित रखो, हिंदू का चिन्ह है ये तो रखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीन हो तो शूद्र भी होना चाहिए, शिखा भी होनी चाहिए, नहीं तो शूद्र हो तो हिंदू मात्र के चोटी तो होनी ही चाहिए, जिन्हें वो तो सबको मिले ना मिले पर चोटी तो सबको अधिकार है, सबका इजाद है, तो प्रार्थना है आप चोटी रखाओ भगवान की, मैंने माताओं से कहना है कि आपके बालक है चोटी रखाओ, कहीं माता चोटी माता छोड़ा देती चोटी चोटी मत रखो, सोना मिला है मेरे को बातें हुई है ये माँ ने कह दिया चोटी मत रखो, तो ऐसे मत कहो माताओं से कहना है आप ऐसे मत कहो, हिंदू का चिन्ह तो रखो माता हो तो कृपा करो इद्दत तो। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ आपकी सब अपवित्रता छूट जाएगी, शुद्ध पवित्रता आप व्यक्त हो जाएगी, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ परमात्मा में लग जाओ सच्चे हृदय से, तो आपका बहुत बड़ा भाग आप लग जाओ तो मेरे को फायदा होगा, मेरे को फायदा होगा, मैं तो अपने फायदे के लिए करता हूँ भाई, आप मानोगे दलाल होता है ना, दलाल को भी दलाली मिलती है, तो वो दलाली भी आपको हो तब सच्चे देश करते एक दलाली भी आपको दे वो भी आपको मिले, हम नहीं चाहते वो भी आपको मिले, तो हमारे को जो पुण्य होगा वो पुण्य भी श्री कृष्ण परमस्तु को आप साहब को भाई बहनों को मिलेगा, वो जो भी चोटी का प्रचार करे उनको, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को दले ही दे, मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रार्थना मेरी सुन लो आप मान लो ये भी आपकी कृपा है, ये कृपा आपकी कृपा मैं मानूंगा, ये तो बात ठीक है आपकी कृपा है, तो मेरी बात सुन लो कृपा है, कितनी बड़ी भैया आपका है, आप सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, आता है कि तपस्या करने से प्रेम होता है, प्रेम तपस्या से नहीं होता, तपस्या से पुण्य होता है, पुण्य का फल प्रेम नहीं है, प्रेम कृपा का फल है, भगवत कृपा का फल है प्रेम, पुण्य का फल नहीं है, पुण्य का स्त्री पुत्र पर धन संपत्ति वैभव आदि ये हो जाए ये पुण्य का फल है, भगवान की कृपा और भगवान की तरफ लगना है ये भगवान की कृपा से होता है, संतों के सत्संग से होता है, भगवान की कृपा से होता है, और भगवान की कृपा से जो होता है वो पुण्य से नहीं होता, वो पुण्य से नहीं होता है, वो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा में अलौकिक शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, विचित्र शक्ति है, जो सबके सब पवित्र होते हैं, इस वास्ते आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है कि सजन लग जाओ भगवान में रात दिन। मनुष्य तो मिला है हुआ यही मुख से आप ही है ही, नहीं तो यहाँ क्यों आए। यहाँ ऐसे पंडाल में आप आए हैं तो आपके कुछ भाव है, भाई मेरा कल्याण हो उद्धार हो वो आपका भाव है ही। दो भाव तो हो गए, अब महापुरुष मिलेगा तो भाई इसमें करते रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक राजा थे, उस राजा ने सुना कि हंस है जो हंसों की बड़ी महिमा सुनी, वे ऐसा करते हैं हंसे जैसा खीर बीमा जल के पानी के भीतर मिले हुए दूध को पी लेते हैं, पानी छोड़ देते हैं, ऐसे हंस होते हैं। तो राजा के मन में हंस कैसे मिले, तो संतों ने पूछा तो किसी ने कहा कि तुम्हारा जो बगीचा है बड़ा बगीचा कोई मिल में दो मिल में उसमें वृक्ष वृक्ष लग जाओ लगाओ और उसमें चून डाल दो सब तरह की। महाराज मैं हंस का दर्शन चाहता हूँ, तो भैया बिना बीते हुए मोती भी रखो और बाजरा भी रखो, माछ भी रखो, चावल भी रखो, मक्का भी रखो, जैसे जैसे पक्षी होंगे बड़े छोटे सब चूहे और पानी भर दो जल रहे, तो रहने के लिए तो वृक्षावली और जल पीने के लिए और चूर्ण सभी चीजने के लिए ऐसे ही आप वृक्षों में चुकाओ, ऐसे वृक्षों में चुके वृक्ष वृक्ष पर उड़कर जाओ सब वहाँ पानी बचा है, बड़ा जल मिल रहा है अच्छा और ऐसे चूर्ण मिलती है सब तरह की, छोटा छोटा दाना बड़े से बड़ा दाना सब चीजें मिलती है। हंसों ने पूछा गया मोदी मिलता है भैया तो हम पता नहीं, हम जानते नहीं, पक्षी बेचारे क्या तो नहीं, पर सब तरह का अंदर तो आपका जरूर मिलेगा। हम कहते हैं अंदर में छोटी छोटी चिड़िया बेचारी बाल दे चुके और जवारी बड़ी हो जाए बाल दे चुके छोटे छोटे उठे सब सब पक्षियों के लिए है। तो हंस आए लाल मोर लाल चरण लाल सोच लाल चरण सफेद सफेद सफेद पूछा गया आदि बैठा रखे तो आज हर्ष देखे जहाँ राजा खोपड़ करी हर्षो का दर्शन कर दो राजा आए। तो ऐसे सत्संग रोज आप करते रहो तो सत्संग में सब तरह की बातें होती है और सत्संग करते रहो तो अच्छे अच्छे महात्मा संत पुरुष भी दूर से सुने के वह सत्संग होता है, सब सत्संग भाई है, सब बहना भाई सत्संग आते है। तो भाई कभी कभी वैसे महात्मा भी आ जाए तो सत्संग रोजा चलते महात्मा जाए, ऐसे हम पहचानते नहीं महात्मा कौन है। अब साधु कही है, अब साधु अब पता तो नहीं है, साधु तो रमणी बन गया काल देवी बन गया साधु बनना तो पता नहीं लगता। ऐसे होता तो ऐसे असंत महात्मा भी आ जाएगी जिनके दूध और पानी मिला हुआ हो जिसमें दूध दूध दूध पी लेते हैं ऐसे पानी पानी छोड़ते है ऐसे हर्ष होते है। इसलिए भगवान भगवान की बात सुन करके सब पुराना बोले शास्त्रों में से वो ले लेते हैं, भगवान का ही चिंतन करते है, दूसरी कथाओं में मतलब क्या है उनका मतलब नहीं, उनका मतलब भगवान से है। इस बार से जब भगवान की बात मिले वही मेरे संत आते है वही महात्मा आते है तो बड़ी कृपा होती भगवान की कृपा, तो ऐसे संतों की कृपा हो जाएगी। तो रात में सत्संग करो, सत्संग का सम्मेलन करो तो सत्संग बढ़ते हुए अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं, अच्छे अच्छे संत आते हैं, महात्मा भी आ जाए कृपा हो जाए तो आ जाएंगे। क्यों ये बातें पहुंचती है सत्संग करने वाले जा जाकर कहते हैं वह सत्संग होता है सदा ही सत्संग होता है ऐसा रहता होता है, तो सुन सुन करके अच्छे अच्छे महात्मा जाते ऐसा संग होता है हम भी सत्संग सुने। बड़े बड़े नामी पहलवान होते हैं वे भी जहाँ पर दंगल होता है खूब कुछ भी होती है तो बड़े बड़े पहलवान आ जाते हैं, उनको कुछ सीखना नहीं है उसको लड़ना नहीं है और देखते है कहाँ सबको ऐसी खुराक मिलती है। तो ऐसे सत्संग करने से दो जन सत्संग होने से सत्संग भी सत्संग महाराज सतसंगति बुध मंगल मूला सोई फल से दिशा संग मूला गोस्वामी जी महाराज रामायण में लिखते हैं, सत्संगति बुद्ध मंगल मूला मूल मूल सत्संगी और सोई फल आरंभ मूल से होता है और समाप्ति फल में होती है। जितने वृक्ष होते हैं सब आरंभ मूल से होता है और उन्हें समाप्ति फल में होती है। गोस्वामी बनेंगे सत्संगति बुद्ध मंगल मूला और सोई फल से थी सब फादर सुरद फूला जो साधन बीच पत्ता फूल है साधन सब हो जाते हैं। सत्संग साधन मिलते हैं, सत्संग साधन साधन में सब सत्संग मिलते हैं, सत्संग में सब साधन मिलते हैं, तो फूल और पत्ता एक बीच में हो जाते हैं। है सत्संग बुध मंगल मूला और सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सब साधन फूल पत्ती है। तो सत्संग तो भाई कभी हर्ष नहीं आ जाए, सब संतों को मिलता है खुराक, तो ऐसे महात्मा पुरुष भी समझते है घड़ी दिखाते समय हो गया कोई बात पूछ रहे हो तो पूछ रहा हूँ समय। अच्छा 10 बजे है, 4 मिनट ऊपर हो गए। मेरे तो आदत है बोल रही। आप कहते आप सुख संतोष